Dlatego teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat nawet 2500 zł. Tak, nawet 2500 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajmuje się projektem nowego prawa zamówień publicznych. Do konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni włączono 4 dodatkowe obrazy. W Pucku trwa Lato z Radiem Festiwal 2019. Sejm rozpatruje projekt nowego prawa zamówień publicznych. Przedstawiając dokument, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że rozpatrywana ustawa będzie miała decydujący wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dodała, że głównym celem nowego prawa jest zwiększenie efektywności zamówień publicznych. Efektywność czym jest, zdajemy sobie sprawę, to uzyskanie możliwie najlepszych efektów w najkrótszym czasie za najlepszą możliwą cenę. Efekty te oczywiście mogą być różne. Efektem może być jak najszybsza dostawa sprzętu biurowego, ale może być nim także wybudowanie budynków takiej technologii, która sprawi, że jego eksploatacja w długim okresie będzie zdecydowanie tańsza niż w innej dostępnej również technologii. Minister ma nadzieję, że na większy wpływ małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych. Jadwiga Emilewicz przypomniała, że obowiązujące prawo zamówień publicznych zostało przygotowane w 2004 roku i od tej pory było nowelizowane ponad 60 razy. Prawo i Sprawiedliwość wzywa Platformę Obywatelską do przedstawienia wyliczeń i źródeł finansowania zapowiedzi dotyczących zmian podatkowych i programów społecznych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że w polityce liczy się przede wszystkim wiarygodność. Mimo naszych postulatów w tej sprawie do tej pory nie zobaczyliśmy żadnych wiarygodnych wyliczeń i informacji, w jaki sposób te programy mają być zrealizowane, a my chcemy prowadzić dialog i merytoryczną dyskusję, dlatego ponawiamy ten apel. Wyliczenia dotyczące kosztów realizacji programu Koalicji Obywatelskiej zostały już przedstawione, odpowiada wiceprzewodniczący Platformy Tomasz Siemoniak. W miniony weekend Grzegorz Schetyna zapowiedział m.in. podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie 13. emerytury, zniesienie handlu w niedzielę, program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do 2040 roku i wprowadzenie związków partnerskich. Nie żyje Adam Słodowy, miał 95 lat. W pamięci widzów zapisze się jako popularyzator majsterkowania, który w latach 70. i 80. XX wieku prowadził w Telewizji Polskiej program Zrób to sam. To on napisał również scenariusz do serialu animowanego Pomysłowy Dobromir. 4 dodatkowe filmy rekomendowane wcześniej przez zespół selekcyjny zostały włączone do konkursu głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak zdecydował Komitet Organizacyjny Wydarzenia. Oznacza to, że w konkursie głównym rywalizować będzie w sumie 20 obrazów. Nowo włączone filmy to Interior Marka Lechiego, Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego, Supernowa Bartosza Kruchlika oraz Żurzel Doroty Kędzierzawskiej. Festiwal odbędzie się od 16 do 21 września w Gdyni. A w Pucku Lato z Radiem Festiwal 2019. Na plażach działają już strefy relaksu i strefa familijna. Pogoda i nastroje dopisują, o czym powie z Pucka Przemek Lis. Jak wygląda festiwal nad Zatoką Pucką? Pogoda rzeczywiście dopisuje. Dopisują też słuchacze, którzy aktywnie angażują się w tworzenie festiwalu, zarówno w strefach, jak i w miejscach, skąd nadawane są audycje. Mówi Tomasz Żonda, który poprowadził z puckiego Molo muzyczną pocztę UKF. Radio pasuje do każdego miejsca na świecie, także nie mam wątpliwości, że do morza i plaży pasuje świetnie. Nasi słuchacze zrywali się z leżaków, żeby przyjść, zamówić piosenkę i posłuchać jej potem dalej leżąc na leżaku. Piękny widok, jest piękne słońce, jest ciepło, delikatny wiatr powoduje, że nie ma upału, więc myślę, że warto do Pucka przyjechać. Dużo emocje wśród słuchaczy budzi możliwość oglądania radia od kuchni, a także spotkania z dziennikarzami Polskiego Radia. Jak mówił mi słuchacz, pan Rafał, radio, muzyka i plaża to doskonały sposób na przyjemne spędzenie czasu. Ja jestem osobiście bardzo zadowolony, ponieważ wreszcie zobaczyłem, kto to jest Piotr Baron. Tak charakterystyczny głos ma tylko jeden człowiek w Polsce. No i generalnie kapitalny pomysł. Kapitalny pomysł, tym bardziej, że jest pogoda piękna. Powiem szczerze, że to jest dodatkowy wypoczynek dla mnie osobiście. Słuchanie Trójki na plaży, coś pięknego. Festiwalowe emocje w Pucku potrwają do jutra. Jeszcze dziś między innymi na żywo z puckiego Mola audycja Zapraszamy do Trójki. A od 19 w strefie muzycznej będzie można posłuchać i zobaczyć kultową listę przebojów programu trzeciego.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Witamy Państwa w Akademii Rozrywki. Dziś przypomniemy twórczość kilku z naszych ostatnich gości. Będzie też wyjątkowo dużo premier. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Ciągle mamy jeszcze trochę głupstw, jeszcze trochę bzdur, jeszcze... W moim planie jeszcze trochę głupstw, jeszcze trochę bzdur jest. Sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, piosenka pod tytułem Bzdury, od tego zaczęliśmy. Dwóch z tych mężczyzn było w zeszłym tygodniu naszymi gośćmi, serdecznie pozdrawiam. Za chwilę drugi odcinek premierowego cyklu Marcina Wolskiego w 80 podróży dookoła świata i to nie jedyna dzisiejsza premiera, ale o tym za chwilę. Następnie Bemi Beck, Kolorowe Lato. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Aleksandra Bema, jednego z twórców tej formacji. 80 podróży dookoła świata. Dzisiejszy Polak, mieszkaniec Zjednoczonej Europy, nie jest w stanie wyobrazić sobie, czym był obóz pokoju i socjalizmu. W samej rzeczy termin obóz pasował jak ulał. Bratnie kraje rozdzielały kolczaste zasieki, pasy ziemi niczyjej, co noc grabione plaże. Nasz najweselszy barak nie był pod tym względem wyjątkiem. Pilnowano nas troskliwie, nie dlatego, żeby ktoś nie zrobił nam krzywdy, ale głównie, żebyśmy nie prysnęli w świat. Ostatni w końcu gasi światło. Aby mieć kompletny obraz sytuacji, dodajmy rzeszę wopistów i celników, nieuprzejmych w stopniu, w jakim tylko może być nieuprzejma władza, w tym najbardziej humanitarnym z możliwych ustrojów. Szansa wyjazdu była przywilejem, który można było otrzymać albo nie. Potem ludzie chodzili głosować na listę Frontu Jedności Narodu w obawie, że mogą nie dostać paszportu. A zgubienie książeczki walutowej równało się śmierci cywilnej. Natomiast ubieganie się o zgody na wyjazd stanowiło najlepszy moment do werbowania kandydatów na tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Dopiero jesienią 1967 roku wspólnie z mamą wybrałem się wreszcie za prawdziwą granicę, do Bułgarii, pociągiem. Wycieczkę organizowała jakaś instytucja wojskowa. Droga trwała parę dni, nasz sypialny wagon spędzał noce na bocznicach. Po drodze jedni z uczestników zwiedzali zabytki kolejnych stolic, inni zawzięcie handlowali. Nie mając głowy do interesu i żywiąc co najmniej mieszane uczucia wobec całego procederu, obserwowałem, jak dzięki umiejętnym transakcjom polska wódka zamieniona zostaje w Czechach na prześcieradła, które w Budapeszcie przeistaczają się w poszukiwane w Rumunii karty z gołymi panienkami, a efekt tych transakcji powraca z Warny pod postacią eleganckiego kożuszka. Po 40 latach, które minęły, przypominają mi się jedynie poszczególne wrażenia. Taka wielkomiejskość Budapesztu, ciepłe baseny na wyspie Świętej Małgorzaty, szerokie i puste promenady Bukaresztu. Nawiasem mówiąc, suma emocji plus obfitość rumuńskiego koniaku sprawiły poważny rozstrój żołądka towarzyszący mi aż do Warny. Wypada tu zmienić tradycyjne powiedzonko zobaczyć Neapol i umrzeć na zobaczyć Bukareszt i się excusez le mot. Pojawiła się jeszcze jedna atrakcja. Był rok 1967. Po wojnie sześciodniowej w Ludowym Wojsku Polskim zaczęła się antysemicka czystka. I tak nasza sąsiadka generałowa w trakcie podróży, nic o tym nie wiedząc, stała się żoną zdegradowanego cywila, a w parę miesięcy potem emigrantką. A hotelowe blokowiska Złotych Piasków, mimo ciepłego morza, przekonały mnie do prawdziwości słów Ostapa Bendera, bohatera 13 krzeseł. Nie, to jednak nie jest Rio de Janeiro. Ciąganiem pomaleńku maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato biegi ma na twarzy. Kolorowe lato niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Jasną głową, z pociąganie po maleńku. Maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato, wędruje przez świat. Kolorowe lato, na organkach. Kolorowe lato, biegi ma na twarzy. Reportaż penetrujący. Niech pan popatrzy. No, no właśnie. Panie redaktorze. No, no podziwiam, patrzę i podziwiam, proszę. Ale to tę stronę pan popatrzy. No nie, nie, niesamowite, niesamowite. Co za widok i rozmach. I ogromny rozmach. Rozmach. Z tyłu też mamy i widok, i rozmach. I rozmach. Gdzie no. byśmy nie spojrzeli, proszę pana, naprawdę... Widok i rozmach. O tak. Właśnie. Pokazuję panu pierwszemu chyba. No tak, to bardzo mi miło. Po otwarciu tego muzeum. Tak. Proszę popatrzeć, jaka właśnie. Tu jest przestrzeń. Jakie przestrzeń. To robi wrażenie. I perspektywa, prawda? I perspektywa. I w prawo, i w lewo, i za nami perspektywa, wszędzie perspektywa. I przestrzeń, i perspektywa, tak. Tak, tak właśnie wygląda to muzeum, bardzo, zaraz o tym powiemy, bardzo jestem zachwycony tym, co widzę. Moim rozmówcą, drodzy słuchacze, jest docent Gwizdało. Gwizdało. Jest pan tak. Żebrakologiem. Tak. Właśnie, a w czym się pan specjalizuje? W wędzorystyce stosowanej. Aha, to ja nie wiedziałem. Nędzorystyka stosowana. Właśnie, a co to jest? Co to jest, pan pytał, panie redaktorze. No to odpowiadam, to jest przyszłość świata w ogóle. Przyszłość tak, świata? Taki rozmach to ma. Rozmach, tak? Przyszłość Aha. świata, proszę pana. Ja to opisuję w swojej powieści Przeminęło z wiadrem złota. Przeminęło. Tak, tak, właśnie tego używamy specjalnie. Aha. Tak. No tak, panie docencie Gwizdało, przeminęło. Przeminęło, gwizdało, prawda? Tak. I pamiętać proszę, że z wiadrem złota. Żebratologia. Aha, tak. Nakazuje nam, żeby nie używać takich określeń jak biedak, żebrak, jałmużnik. Tak? Tak. Ale nędzorysta. Nędzorysta? Tak. Nędzorysta. To właśnie wynika z naszej nauki. No aha. No właśnie, bo mnie to ciekawie, panie Gwizdało. I skoro to jest przyszłość, jak pan powiedział, prawda? Przyszłość. Aha. To co trzeba zrobić, żeby zostać nędzorystą? No przede wszystkim skończyć naszą uczelnię. Aha. Studia. Rozumiem. Studiować no to. Tak, studiować. To jest nędzorystyka stosowana, więc trzeba stosować swoją naukę w sposób właściwy. Ćwiczenia Aha. z biedy przechodzić, prawda? Praktyki nędzologiczne odbywać. Różnego rodzaju, tak? Różnego rodzaju. Można dostać stypendium Nawet. Też. Bardzo nędzne. W Bilonie na przykład. Bilionie? W Bilonie. A, w Bilonie. Tak, tak, w Bilonie. W Bilonie. No właśnie, panie docencie Gwizdało, pewnie to interesuje też radiosłuchaczy, tak prawdę mówiąc mnie osobiście też. Właśnie, kto za tym stoi wszystkim? Dobrze patrzy pan w tym kierunku. Bo to jest uczelnia, tak. prawda? Tutaj jest muzeum, to tak. są koszty, prawda? A tam jest instytut. No właśnie. Aha, instytut. Instytut Nędzoprojekt. Nie słyszałem. No, niedługo pan usłyszy, naprawdę świetnie działa. Mhm. To jego, dzięki jego nędznej dotacji mogliśmy otworzyć wystawę kijów żebraczych i lasek dziadowskich. Czyli to tu jest... Niedawno otworzono. Teraz mnie pan zaskoczył, przecież tu się wszystko świeci. Wszystko świeci i błyszczy, bo proszę Aha, pana, tu... ma czym błyszczeć i ma czym no tak. świecić. Proszę, tutaj mamy, tak? Pan tutaj... No to jest... No, proszę, ja na frazę. Pan prowadzi, proszę. Proszę, tak, tak. To jak pan widzi, co to za pan... Niesamowita gablota, ale mogę stuknąć? Proszę bardzo. Jakie grube to szkło. To wszystko kryształ. Ale jakie to grube. Wszystko kryształ. No tak, tak. No i może ja opiszę, bo tutaj właśnie widzę jakąś laskę. Tak. Ona w złocie chyba jest zrobiona cała. To stuprocentowe złoto, proszę pana. Cała złota laska. To jest laska, i proszę. Świeci się, bo wysadzana brylantami. Brylantami to, jest... to 177 brylantów z różnych części Afryki i Ameryki Południowej. I to jest laska żebracza. To jest laska żebracza. Właśnie, skąd ona, ta laska się wzięła? Skąd może pan opisać ją? Jest może to powiedzieć? Laska bankierów. Bankierów? Z banku, proszę pana, Ameryki Południowej właśnie. Aha. Bankrutującego co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie? Tak. I to jest ta laska, że... To właśnie ta laska. Niesamowite. A w tej gablocie... O. No, niech pan popatrzy. Ho, ho, ho, ho. Jak pan myśli, co to jest? Właśnie, nie wiem, też się błyszczy tak, że aż mi... Tak, bo to jest kij żebraczy za $1 bln w złocie, proszę pana. Niesamowite. Tak, niesamowite. Kupił go Stefan Gołokupiec, proszę pana. Znaczy, to już jest sprzedany eksponat. To już jest sprzedany, ale my wystawiamy, wie pan, bo to naprawdę zjawisko na zjawiskiem. No bo też, tutaj widzę macica perłowa jeszcze są, to też są diamenty, czy nie, czerwone to chyba rubiny, tak? No właśnie, to ile tutaj tych eksponatów jest? Bo aż mnie oczy bolą, bo to aż tak się świeci, że mnie oczy Ja tak samo, proszę pana, doszedł ciemne szkło, jak pan widzi, to już no trzecie tak. W ciągu godziny wymieniam. Każdą stronę, jakbyśmy tutaj poszli, tak. To trochę by nam zajęło czasu i obejrzelibyśmy jakieś 30 tysięcy eksponatów. Ojej, 30! No, niesamowite. Warte może jakoś nędzną, ja wiem, może 30... $1 bln w złocie. Ho, ho, ho. Nędzne. Nędzne. Mam jeszcze piękny okaz łachmanologii, proszę pana. Aha. Naprawdę, cudo nad cudami. Najdroższy łachman w dziejach nędzologii. Tak? Frak łatany złotymi nićmi. Który to jest? Ten. Niesamowity, ale się robi świeci. Wrażenie. Robi wrażenie. No bo, panie redaktorze, tak? Nędzorysta musi jakoś wyglądać stosownie do swego statusu. No, w zasadzie to tak. A teraz, panie redaktorze, coś na deserek dla pana. Tak? Powiem. Słyszy pan to? Ojej, co tu to jest? Tu znajdują się złote dziury z zębów, tak zwane ubytki. Żebracze. Aha. Reportaż penetrujący Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. To była kolejna z obiecanych premier. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że reportaż penetrujący niebezpiecznie zbliża się do 700. odcinka. Panowie twórcy, wyrazy uznania. Przygotowując audycję, udało mi się ułożyć mini słuchowisko na temat jajek. Jakoś tak wyszło. Alosza Avdiejew, urodzony zresztą w lipcu, sąk o filozoficznych problemach z jajem. Następnie sketch Stanisław Tym i Joanna Kołaczkowska. Stanisław Tym też jest z lipca. Sketch pod tytułem Jajko, a temat jajeczny podsumuję Kwiatkowski Bank Jajeczko. Kwiatkowski Bank byli też niedawno gośćmi Akademii Rozrywki. W Talmudzie taki problem jest, nad którym długo się głowiłem. Czy w szabas można jajko zjeść? To zagadnienie jest zawiłe. Bo jeśli kura ma ochotę noszone wcześniej jajko znieść i ulże sobie tym w sobotę, czy takie jajko można jeść? Czy w szabas można znosić jajo? Czy maje zjadać dobry żyd? Uczeni ciągle się zbierają, pewności jeszcze nie ma zasługa to czy wykroczenie, racja czy grzech, kto powie mi, to dialektyczne zagadnienie, rozwiązać trzeba byłoby.

Przed nami prawdziwa gratka, wygrzebana pazurami w radiowych archiwach i tym razem nie będzie to Mieczysław Fok, niestety. Będzie to Piotr Wrączewski, King Bruce Lee, karatemistrz. Piosenka, która miała decydujący wpływ na wzrost zainteresowania sportami walki w naszym kraju w latach 80. Następnie Fochy Jarochy, premierowy felieton Krzysztofa Jaroszyńskiego, a potem chwila relaksu z naszym gościem sprzed kilku tygodni, z Jerzym Mamcarzem. Łajba wlecze się jak żółw. Thank you. Reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate. Starego Jarochy. Siedziałem w restauracji obok gostka, który cały czas miał uszną słuchawkę do telefonu na małżowinie i przez 3 godziny nikt do niego nie zadzwonił. Może zapomniał, że ma? Nie, bo co jakiś czas ją sobie poprawiał. Nie słuchał też audiobooka, bo przez cały pobyt nawijał z kumplami. Zresztą posiadacz takiej twarzy audiobooków nie słucha, ale słuchawkę miał. Ale nie zdążył mnie zirytować, bo nagle przebiegła mi myśl. A może człowiek czeka na ważny telefon od córki i nie chce go uronić w kieszeni? Ostatnio bowiem wszystkie drobne stresy likwiduję metodą na córkę. Oto przykład. Środkiem miasta w godzinie szczytu snuje się autko z tablicą L na dachu, a za nim długi korek trąbiących pojazdów. Dlaczego musi brać lekcję z tego, co widać pierwszą, akurat na głównej ulicy o 15? A dlatego, że instruktor umówił się tam gdzieś obok na kawę, a za swoje nie będzie przecież jeździł. Chciałoby się wywalić to autko na chodnik do góry kołami, ale nagle włącza się system uspokajający na córkę. A gdyby to twoja córka brała akurat pierwszą lekcję jazdy? No tak. I już spokojnie czołgam się w kolumnie kalekich żółwi. Ale za to bez nerwów. Za chwilę czytam w necie wypowiedzi plastikowych lal celebryckich na temat, uwaga, zawiłości polityki. I rozum mi łka oraz kwili. Na litość boską. Przecież jesteście od pokazywania majtek przy wysiadaniu z auta. I trzymajcie się swoich kompetencji. Róbcie to, co umiecie. Albo pokłóćcie się między sobą. To też głupie, ale przynajmniej śmieszne. I nagle myśl jak błyskawica. A gdyby to tak twoja córka musiała bredzić niewydarzone głupoty, żeby dostać lajki na Twitterze, bo bez nich spadnie w rankingach na dziób? Nie pozwoliłbym. No dobra, ale tylko raz. Albo znowu przykład z ulicy. Korzystając z zatoczki przystankowej dla autobusów, ktoś wali z prawej wzdłuż stojącej kolumny aut, a potem wciska się na chama w lewo. Normalka. Krew się burzy, ale... Pomyśl, gdyby to twoja córka pędziła z lekarstwem dla chorej babci. No... To już działa słabiej, bo moja córka nie założyłaby takiej ohydnej mordy pryszczatego zbira i nie śmigałaby starą, brudną Toyotą na ciechanowskich numerach. Nie tak ją wychowałem. Ale zanim to do mnie dotarło, brudna Toyota zniknęła i temat z nią. Podsumowując, im częściej uspokajam się dzięki tej metodzie, tym bardziej wkurza mnie córka. Od rana krzątanina, już od rana wielki szum. Włączona jest maszyna, statek znowu zmienia kurs. Choć w ładowniach mamy pusto, łejba wlecze się jak szum. Para wyszła przy buczeniu, a na morza trzeba pójść.